أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. كذب الثمود وعاد بالقارعة. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. فهل ترى لهم من باقية. سورة الحاقة مکی صورت ہے. نزول کے اعتبار سے 78ویں نمبر پر ہے. سورۃ الملک کے بعد نازل ہوئی ہے اور تقریباً 69ویں نمبر پر ہے. سورۃ القلم کے بعد ہے. نزول کے اعتبار سے 78ویں نمبر پر ہے. سورۃ الملک کے بعد نازل ہوئی ہے یہ سورۃ اور ترتیباً 69ویں نمبر پر ہے. سورۃ القلم کے بعد ہے. ربط ما سبق سے گزشتہ صورت میں اللہ رب العزت نے تخویف دنیاوی کا تذکرہ فرمایا. یہاں پر اللہ رب العزت تخویف دنیاوی اور تخویف اخروی دونوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں. اگر تم خلاف کرو گے قرآن اور سنت کی تو تم جو ہے ذلیل اور رسوا کر دیے جاؤ گے جس طرح باغ والے ذلیل اور رسوا کر دیے گئے. یہاں پر اللہ رب العزت تخویف دنیاوی اور تخویف اخروی کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ صرف دنیا میں تم ذلیل نہیں کیے جاؤ گے بلکہ آخرت میں تم ذلت کا شکار ہوگے اگر تم اللہ اور اس کے پیغمبر کی مخالفت کرو گے. دوسری وجہ گزشتہ سورت کی آیت نمبر 42 میں اللہ نے فرمایا یوم یکشف عن ساقین. تو یہاں پر اللہ رب العزت ابتدا میں فرماتے ہیں الحاقہ. وہ دن جس دن ہر چیز کی حقیقت جو ہے یہ ظاہر ہو جائے گی. گزشتہ صورت میں اللہ رب العزت نے باغ والوں کے انجام کا تذکرہ فرمایا. تو یہاں پر اللہ رب العزت اور ہلاک شدہ ان کی انجام کا تذکرہ فرما رہے ہیں ابتدا میں کہ صرف ان کو میں نے تباہ و برباد نہیں کیا بلکہ ان سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے پیغمبر کی مخالفت کی اللہ نے ان کو ذلیل اور رسوا کر دیا. یہاں گزشتہ صورت میں اللہ رب العزت نے رد فرمایا شرک فعلی کا, تو یہاں پر اللہ رب العزت شرکی اعتقادی کی مذمت فرما رہے ہیں. یہاں گزشتہ سورت کی 5 نمبر آیت میں اللہ نے فرمایا فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ, یہ لوگ اپنے انجام کو دیکھ لیں گے. تو یہاں پر اللہ رب العزت منکرین کے انجام کا تذکرہ فرما رہے ہیں. اس سورت کے ابتدا میں اللہ رب العزت منکرین کے انجام کا تذکرہ فرما رہے ہیں. امتیازات صورت, صورت ممتاز ہے. قیامت کا ایک نام جو ہے اس صورت میں ذکر ہے, الحاقہ. صورت ممتاز ہے آیت نمبر 7 پر کہ قوم عاد پر جو عذاب آیا تھا وہ کتنے دنوں اور راتوں پر مشتمل تھا. کوئی آپ سے سوال کرے کہ قوم عاد, حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم, جب ان پر اللہ کا عذاب آیا تو وہ کتنے دنوں اور راتوں پر محیط تھا, تو آپ کا جواب ہوگا 7 راتیں اور 8 دن. آیت نمبر 7 میں اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں. سورۃ داد ہے آیت نمبر 12 پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وتا یہا او اذن واعیا, اور یاد رکھے اس واقعے کو کان یاد رکھنے والے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں اذن واعیا, کان یاد رکھنے والے. کچھ کان جو ہے وہ بھولنے والے ہوتے ہیں اور کچھ یاد رکھنے والے ہوتے ہیں. سورۃ ممتاز ہے آیت نمبر 17 پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ, کہ قیامت کے دن جو ہے وہ فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھائیں گے, 8 قسم. سورۃ داد ہے آیت نمبر 19 پر کہ جس کو عمل نامہ جو ہے وہ دائیں ہاتھ میں ملا تو لوگوں کو پکاریں گے ہا او مقرو کتابیا, آؤ آؤ دیکھ لو میرے عمل نامے کو, میں کامیاب ہو گیا, میں پاس ہو گیا. اور آیت نمبر 25 میں اس کا تذکرہ کہ جن کو عمل نامہ بائیں ہاتھ میں ملا تو وہ کیا کہے گا, یا لیتنی لم اوت کتابیا, کہ مجھے ہرگز جو ہے وہ عمل نامہ ہی نہ دیا ہوا جاتا. سورۃ ممتاز ہے جہنم میں جو زنجیریں ہوگی ان کی کھڑیوں کے بیان پر آیت نمبر 32 میں 70 ذراعاً, سورۃ ممتاز ہے 44, 45, 46 نمبر آیت کی تنبیہات پر کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں تم لوگ کہتے ہو کہ یہ پیغمبر اپنی بات کی نسبت جو ہے وہ اللہ کی طرف جو ہے وہ کرنے والا ہے, تو اگر یہ مجھ پر اپنی بات کو جو ہے وہ اپنی بات کی نسبت جو ہے وہ میری طرف جو ہے وہ کر دے تو ان کو میں ختم کر دوں گا. مقصد اس صورت صورت میں اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں تخویف اخروی کا, بیان ہے صورت میں تخویف اخروی کا, آخرت کے خوف کا اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں نے اللہ اور اس کے پیغمبر کی مخالفت کر دی تو ان کا انجام جو ہے یہ کیا ہوگا. صورت میں اللہ رب العزت قیامت کی تین حالتیں ذکر فرما رہے ہیں. ایک ہے وقوع قیامت کا تذکرہ, ایک ہے وقوع قیامت کا تذکرہ کہ جب قیامت برپا ہو جائیں گی تو کیا ہوگا. یہ بیان آیت نمبر 13 سے شروع ہو رہا ہے اور آیت نمبر 18 تک جو ہے یہ جاری ہے. اور اس کے بعد جو ہے اللہ رب العزت حساب اور کتاب دوسری منزل, اور تیسری جو ہے منزل اللہ رب العزت ذکر فرما رہے ہیں, تیسری حالت اللہ رب العزت ذکر فرما رہے ہیں. تین حالتیں اخوی قیامت, حساب اور کتاب اور منزل, کہ حساب اور کتاب کے بعد جو منزل ہوگا وہ کیا ہوگا. جو پاس کر گیا وہ جنت میں جائے گا, جو فیل کر گیا وہ جہنم میں جائے گا. یہ منزل ہے نا, فائنل ڈیسٹینیشن. تو مقصد سورت تخویف اخروی کا بیان اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اور قیامت کے تین حالتیں اللہ رب العزت ذکر فرما رہے ہیں. پہلی حالت اللہ رب العزت ذکر فرما رہے بیان وقوع قیامت کا, کہ جب قیامت واقعہ ہوگی تو کیا انقلابات کائنات پر جو ہے وہ جو ہے برپا ہوں گے. دوسری بات جو ہے حساب اور کتاب کا ہے, اور منزل اس کا تذکرہ جو ہے وہ ہو رہا ہے 19 نمبر آیت سے. اس میں حساب اور کتاب میں ہے, کسی کو ملامت دائیں ہاتھ میں, کسی کو بائیں ہاتھ میں, اور اس کے بعد جو ہے ان کے منزل کا تذکرہ ہے, ایک کو جنت میں دوسرے کو جہنم. الحاقہ, ملحاقہ, وما ادراک ملحاقہ. الحاقہ کے معنی جو ہے حق دن, الحاقہ حق دن, جو سچ مچ جو ہے وہ آنے والی ہے. یا تو حق دن اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ سچ مچ جو ہے وہ کیا ہے, وہ آنے والی ہے وہ دن جس میں کوئی جو ہے وہ شک نہیں ہے, جس میں کوئی جو ہے نعرے پفی. اللہ رب العزت جو ہے وہ تمہیں قیامت کے دن جو ہے وہ جمع کرے گا, اس میں کچھ شک نہیں ہے. اللہ کی قدرت میں شک نہیں ہے تو اللہ کے وعدے میں بھی شک کی گنجائش نہیں ہے. جب اللہ نے وعدہ فرمایا کہ قیامت کے دن میں تمہیں زندہ کروں گا, حساب و کتاب لیا جائے گا, اور اس کے بعد جو ہے یا تو جنت میں تمہیں پہنچا دوں گا اور یا جہنم میں تمہیں ڈال دوں گا, تو یہ باتیں کیا ہی, یہ بالکل حق اور سچ ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے الحاقہ حق دے, کہ جو وعدہ کیا گیا ہے جس کے بارے میں وہ بالکل جو ہے وہ کیا ہوگا, بالکل جو ہے وہ پورا ہوگا. یہاں حاقہ سے مراد قیامت کو جو ہے اللہ رب العزت حاقہ اسی وجہ سے کہتے ہیں, لأنها تظہر حقیقت الاشیاء, کہ اس دن جو ہے ہر چیز کی حقیقت جو ہے یہ کیا ہو جائے گی, آیا ہو جائے گی, اشکارا ہو جائے گی. اس دن جو ہے وہ کیا ہر چیز کیا جس طرح گزشتہ کہا گیا یوم یکشفان صاحب, ایک معنی وہاں پر میں نے کر دیا کہ اس دن جو ہے وہ حقیقت جو ہے وہ ظاہر ہو جائے گی, یوم تبل السرائر, جس دن جو ہے وہ راز سے جو ہے وہ پردہ اٹھ جائے. اسی طرح جو ہے سورہ عادیات میں ہے وہ حُسِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ, سینوں میں جو کچھ ہے اس کو عیاں کیا جائے, ظاہر کیا جائے, کھول دیا جائے. تو یہاں پر بھی فرمایا الحاقہ, حق دن, اس کو حاقہ اسی وجہ سے کہتے کہ اس دن حقیقت ہر چیز کی جو ہے وہ کیا ہو جائے گی, ظاہر ہو جائے گی, کھل جائے گی. کون حق پر تھا کون باطل پر تھا, آج تو ہر ایک اپنے آپ کو حق پر سمجھتا ہے. اگر کوئی ایک وقت نماز پڑھنے والا ہے پانچ میں سے وہ بھی اپنے آپ کو حق پر سمجھتا ہے, اگر کوئی دو وقت کی نماز جو ہے وہ پڑھنے والا ہے وہ بھی اپنے آپ کو حق پر سمجھتا ہے, اگر کوئی پانچ پڑھتا ہے وہ بھی حق پر سمجھتا ہے. اگر کسی نے دین کو صرف جو ہے وہ نماز تک محدود کر دیا کہ دین جو ہے کیا ہے, صرف نماز ہے, دینداری کا جو ہے وہ کیا ہے ثبوت جو ہے وہ کیا ہے, مہر جو ہے وہ کیا ہے کہ تم جو ہے بس نماز پڑھو, بس لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. اللہ نے تو فرمایا کہ نیکی کل کے کل جو ہے یہ نہیں ہے کہ تم جو ہے صرف نماز پڑھتے ہو. کیا فرمایا کہ کل نیکی جو ہے وہ نیکی منحصر نہیں ہے صرف نماز میں, نماز جو ہے نیکی کا ایک کام ہے, مگر یہ نہیں کہ تم نیکی کو منحصر جانو نماز میں, اس کے سوا بھی کچھ کام ہے, اس سے آگے کی جہاں اور بھی ہے. تو یہ نہیں کہ تم جو ہے وہ صرف جو ہے وہ کہو کہ میں تو پانچ وقت کی نماز, لوگ بھی اسی طرح کہتے ہیں کہ بس یار پانچ وقت کی جو ہے وہ نماز پڑھو, باقی باتوں میں جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ الجھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, یہ جو ہے عقیدہ خراب ہو جائے گا. اور اسی طرح جو ہے وہ کیا ہوگا, وہ سنوں کی ایمان ضائع ہو جائے. تو کیا اگر صرف نماز کی بات ہوتی تو اتنے بڑے قرآن کے نازل کرنے کی جو ہے اتنا بڑا بڑی کتاب بڑا قرآن, اس کے نزول کا مقصد کیا تھا؟ بات تو مختصر تھی اقیم الصلاۃ, بس کہہ دیتے, سمجھ آ گئی؟ اگر اس کے لیے جو ہے اللہ رب العزت قرآن کو نازل کرتا کہ بس تم نماز, صرف نماز کو تم نے جو ہے وہ نیکی سمجھا ہے, اس کے سوا تمہیں نیکی کا کوئی کام ہی یاد نہیں ہے. کسی نے جو ہے وہ نیکی کے کام یہ جو ہے وہ ذکر کر دیے ہیں کہ راستے کو جو ہے وہ صاف کرنا, اگر کوئی جو ہے وہ سامنے آ جائے تو سلام کر لو, اگر کوئی جو ہے وہ بوڑھا اور بوڑھی عورت وہ سڑک کے کنارے کھڑے جو ہے وہ سڑک کو جو ہے وہ پار نہیں کر رہا تو اس کو پار لگاؤ, یہ نیکی ہے. اگر کوئی وزن کو جو ہے بوجھ کو اٹھانے سے قاصر ہے تو بوجھ کو اس کو کندھے یا اس کے سر تک جو ہے وہ اٹھاؤ, صرف یہ نیکی ہے. یا کچھ لوگ کہتے فلاں صوم و صلات کا پابند ہے, فلاں جو ہے کیا ہے صوم و صلات کا پابند ہے, نماز بھی پڑھتا ہے روزے بھی رکھتا ہے, برس ختم, اور ہر سال جو ہے وہ عمرے کے لیے بھی جاتا ہے اور کچھ حج کے لیے بھی جاتا ہے, الحاج بن گیا بس ختم. نہیں, یہ بات نہیں ہے. اگر صرف حج عمرہ زکات نماز یہ چیزیں جو ہے وہ کل دن ہوتی تو قرآن میں صرف یہ نہیں ہے, اس کے سوا بھی کچھ ہے اور بہت کچھ ہے اس کے سوا, اس کے سوا بہت کچھ ہے قرآن میں. مگر افسوس یہ ہے کہ مسلمان تو قرآن کے سامنے بیٹھتے نہیں, ان کو تو فرصت نہیں. اقبال کو بھی یہ حقیقت جو ہے یہ معلوم تھی, وہ اسی وجہ سے جو ہے وہ کہہ گئے ہیں ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت, نادان یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد, سمجھا گی؟ وہ بھی اسی حقیقت کو جو ہے وہ بیان کر گئے کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت, نادان یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد, کہ صرف اسے جو ہے اس چیز کی اجازت ہے کہ تم نماز پڑھو. نماز تو بارک اوباما کے گھر میں بھی پڑھو, وہ بھی کہے گا چلو پڑھو نا یار, اونچی آواز سے پڑھو, قرآن میں تو ویسے بھی اطمینان ہے, نماز پہ وہ خفا نہیں ہوتا. قرآن میں کہاں پر بھی نہیں ہے ولو کرے حل کافر, نماز پڑھو ولو کرے حل کافر, اگرچہ برا جانے اس نماز پڑھنے کو جو ہے کافر لو کبھی بھی نہیں. تو صرف یہ نہیں کہ تم نماز کو جو ہے وہ دین سمجھتے ہو, یہ اللہ کے حقوق کا تذکرہ ہے, بندوں کے حقوق کا جو ہے وہ تذکرہ ہے, تمہارے جو ہے وہ کیا فرائض ہے, تم پر جو ہے کسی کے کیا حقوق ہے, تمہارے کسی کے اوپر کیا حقوق اور تمہارے اوپر دوسروں کے کیا فرائض ہے, اس میں ایمان ہے, اس میں عقائد ہے, دنیا میں کیا ہے, دنیا کے بعد قبر, قبر کے بعد جو ہے آخرت, وہاں پر کیا ہوگا. تو یہ ساری چیزیں, تو یہ صرف اتنا نہیں ہے کہ تم جو ہے اس کو صرف نماز پڑھ جاؤ, الحاق کا بات یہاں سے چلی تھی, الحاق کا حقیقت ظاہر ہو جائے گی کہ دین صرف جو ہے وہ نماز کا نام نہیں تھا, روزے رکھنے کا نام جو ہے وہ دین نہیں تھا, دین تو ایک مکمل جو ہے قرآن کیا تھا, ایک مکمل ضابطۂ حیات تھا, یہ تو کانسٹیٹیوشن تھی, یہ تو ایک آئین تھا, ایک دستور تھا, ایک جو ہے زندگی گزارنے کا جو ہے ایک نہج تھا. تو الحاق کا حق دن, جس دن جو ہے ہر چیز کی حقیقت جو ہے یہ کھل جائے گی. پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں ملحاق کا, کیا ہے حق دن, وما ادراک ملحاق کا, تم کیا جانو ملحاق کا کہ کیا ہے حق دن. یہ تاکید کے لیے جملے استعمال کیے جا رہے ہیں, تم کیا جانو, تمہیں کیا پتا ہے کہ ملحاق کا وہ حق دن جو ہے وہ کیا ہو. تو اللہ رب العزت فرماتے کذبت ثمود وعاد بالقارعہ, تخویف دنیاوی کا تذکرہ ہے کہ جنہوں نے اس حق دن کے ماننے سے انکار کیا تو ان کا انجام جو ہے وہ کیا بنا, ان کے ساتھ جو ہے اللہ نے کیا معاملہ کیا. تو اللہ رب العزت فرماتے کذبت, جھٹلایا ثمود, آل سمود نے, وعاد اور قوم عاد نے, قوم سمود نے, قوم عاد نے, بالقارعہ دلوں کو کٹکھٹانے والی دلوں کو کٹکھٹانے والی دن کو جھٹلایا انہوں نے, قوم سمود نے, قوم عاد نے دلوں کو کٹکھٹانے والے دن کو, قارعہ کے معنی لئنہا تقرع القلوب, اس کو قارعہ اسی وجہ سے جو ہے کہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے قارعہ, یہ سارا پوری سورت ہے سورت القارعہ, القارعہ تم القارعہ وما ادراک ما القارعہ. تو قارعہ کے معنی کیا ہے, لئنہا تقرع القلوب, وہ دن کہ جس دن جو ہے وہ دل اس کی دھڑکن جو ہے وہ سوا ہو جائے گی, زیادہ ہو جائے گی, دلوں کو جو ہے وہ کیا کر جائے گی, کٹکھٹائے گی, ہیبت زدہ دل ہو جائے گی, دلوں کی جو سپیڈ ہے وہ جو ہے تیز ہو جائے گی, تیزی سے یہ دڑکے گی, ہیبت کی وجہ سے, مصیبت کی وجہ سے, خوف کی وجہ سے. جس طرح جو ہے آپ نے سورہ حج کی ابتدا میں جو ہے وہ پڑھا تھا, وَتَرَ النَّاسَ سُكَارَ وَمَا هُمْ بِسُكَارَ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ لَشَدِيدٌ, لوگوں کو تم دیکھو گے نشے کی حالت میں کہ سارے لوگوں نے جو ہے وہ بنگ پیا ہے, سارے لوگ جو ہے وہ پوڑی ہے, نشائی ہے, اور اللہ رب العزت فرماتے نہیں یہ کام نہیں ہو, ان پر جو آپ کو یہ کیفیت مدہوشی ان پہ چائی ہوگی تو وہ نشے کی وجہ سے نہیں, بلکہ کیا اللہ کے عذاب کی شدت کی وجہ سے ان کا یہ حشر بنے گا. تو یہاں پر بھی فرماتے کذبت, کذبت ثمود وعاد بالقارعہ, فاما ثمود, پس وہ جو ثمود تھے, فاہلکوا, پس ہلاک کیے گئے, بالطاغیہ اپنی سرکشی کی وجہ سے, پس وہ جو سمود تھے, قوم سمود تھی, فَأُحْلِقُوا بِالطَّاغِيَا پس ہلاک کیے گئے بِالطَّاغِيَا اپنی سرکشی کی وجہ سے. سرکشی کیا تھی؟ شرک کرنے والے تھے. سرکشی کیا تھی؟ اللہ کے پیغمبر کی مخالفت تھی. سمود, سمود کے پاس پیغمبر آیا تھا حضرت صالح علیہ السلام, اونٹنی مانگی پتھر سے, صالح علیہ السلام کے دعا پر جو ہے وہ پیدا ہوئی, اس نے بچہ جنا, اس کے بعد جو ہے اس نے دودھ دینا بھی شروع کر دیا. ان لوگوں نے جو ہے وہ کیا کر دی, ان کو زخمی کر دیا, ان کو قتل کر دیا. تو بے تو آپ اپنی سرکشی کی وجہ سے. یہاں دوسری معنی فا اما سمود فا اہلکو بے تو آ گیا, پسو جو سمود تھے فا اہلکو پس ہلاک کیے گئے بے تو آ گیا خوفناک آواز سے, خوفناک آواز کے ذریعے سے. بے تو آ گیا حد سے گزری ہوئی آواز, انتہائی تیز آواز. جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا اور اس نے اللہ کے حکم پر جو ہے ان کے اوپر جو ہے ایک آواز کر, اور اس آواز کی شدت اتنی تیز تھی کہ ان کے کھلیجے جو ہیں یہ پھٹ گئے اور یہ سارے کے سارے جو ہے یہ مردہ ہو گئے. تو یہاں تو بے طاغیہ کے معنی جو ہے وہ کیا ہے؟ خوفناک آواز, تیز آواز, ہیبت زدہ آواز. وَأَمَّا عَادٌ اور وہ جو عاد تھے, قوم عاد تھی, فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ پس ہلاک کیے گئے بِرِيحٍ ہوا سر سرن تیز, عاتیہ بے قابو سے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَمَّا عَادٌ اور وہ جو عاد تھے قوم عاد, فَأُهْلِكُوا پس ہلاک کیے گئے بِرِيحٍ ہوا سے, ہوا سر سرن تیز سے, ہاتھ یا بے قابو یا بے خیر, ہاتھ یا بے قابو یا بے خیر, سب کو جو ہے وہ ختم کر گیا, سب کو جو ہے وہ کیا ختم کر گئی. اسی وجہ سے آتیا یا آتیا, فرشتوں کو اللہ نے ہوا پر مامور کر دیا ہے. فرشتوں کے اوپر یا ہواؤں کے اوپر اللہ نے فرشتوں کو جو ہے مامور کر دیا ہے, ان کو کنٹرول کرنے والی جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ فرشتے ہیں. اور جس دن جو ہے اللہ رب العزت نے قوم عاد پر عذاب کا فیصلہ فرمایا تو عذاب جو ہے وہ کیا ہو گئی؟ ہوا اس قدر جو ہے وہ تیز آ گئی کہ فرشتوں کے کنٹرول سے بھی باہر ہو گئی. کیا ہو گئی؟ فرشتوں کے قابو اور کنٹرول سے جو ہے وہ یعنی کیا ہو گئی؟ وہ بھی بڑھ گئی. تو اللہ نے ان کو جو ہے کیا کر دیا؟ قوم عاد بہت بڑے بڑے ڈیل ڈال والے تھے. چھوٹا بچہ راستے چلتے ہوئے بڑے درخت کو جو ہے وہ کیا ہاتھ سے جو ہے وہ لگا دیتا, اس کے ارد گرد جو ہے وہ اپنے ہاتھوں کو رکھتا اور آہستہ سے جو ہے وہ حرکت کر جاتا تو وہ جو ہے جڑوں سمیت جو ہے وہ بڑے کا بڑا درخت جو ہے وہ اکڑا رہا. اتنے جو ہے وہ ڈھیل ڈال والے تھے. قرآن نے خود ہی کہا وَلَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ, صرف فجر کے اندر ان جیسا میں نے جو ہے پھر کسی اور کو نہیں بنایا. تو بڑے جو ہے وہ طاقتور تھے. ہوا آئی تو اوپر اڑ گئے, ہوا نے ان کو اڑا یعنی اوپر جو ہے وہ اڑا دیا, اٹھا دیا. اور اس کے بعد جو ہے وہ اللہ کے حکم پر جو ہے یہ ہوا ان کو ایک دوسرے سے جو ہے وہ ٹکرا گئی اور زمین پر جو ہے وہ کیا گر گئے, اس طرح جس طرح کھجور اس کا درخت جب اس کو جو ہے وہ اکھاڑ دیا جائے اور کافی عرصہ جو ہے اسی طرح جو ہے وہ پڑی رہے اور اس پر جو ہے وہ بارش بھی برسے, اس پر جو ہے وہ گرمی بھی جو ہے وہ لگے اور اس کے بعد تم ان کو اٹھاؤ اور زمین پر دے مارو تو وہ اسی طرح جو ہے وہ کیا ریزہ ریزہ بن جاتی. تو اسی طرح اللہ رب العزت فرماتے میں نے ان بڑے پہلوانوں کے ساتھ یہ کام کر دیا. بڑے طاقت پر تھے, اپنی طاقت پر ان کو بڑا گھمنڈ تھا تو اللہ نے ان کے ساتھ یہ کر دیا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَأَمَّا وَأَمَّا عَادٌ اور وہ جو عاد تھے قوم عاد, فاہلکو پسران کیے گئے بریحن ہوا سر سر تیز, ایسی تیز ہوا جس میں ہوا جس میں آواز ہوتی ہو, جو زمین سے پتھر کو اٹھائے, کیا کرے جو زمین سے پتھروں کو اٹھائے, جو مکانات کے چھتوں کو جو ہے وہ اڑا دے. تو اس کو کیا کہتے ہیں, اس کو سر سر کہتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سر سر کے معنی جس میں آگ ہو, کیا ہو, جس میں آگ ہو. تو اللہ رب العزت فرما دے آت یا بے خیر یا آت یا بے قابو فرشتوں سے, سخرہا علیہم مسلط کی گئی تھی اس ہوا کو علیہم ان لوگوں پر, سبع لیال سات راتیں, وثمانیہ ایام اور آٹھ دن, حسوما مسلسل, فطر القوم آپس دیکھتے آپ ان قوم کو اس قوم کو, فی ہا اس ہوا میں, سرا اوندے منہ پڑے, کأنہم گویا کہ یہ لوگ اعجاز و تنے ہیں, نخل کھجور خاویہ بوسیدہ کے. اللہ رب العزت فرماتے وَسَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ, مسلط کی گئی تھی اس ہوا کو علیہم ان کے اوپر, کتنے دنوں کے لیے, سب آلے آلے سات رات, وَثَمَانِيَةَ اَيَّامٍ اور آٹھ دن, حُسُومًا مسلسل پے در پے لگاتار, حُسُومًا لگاتار پے در پے مسلسل, ایک چارشنبے سے جو ہے وہ عذاب شروع ہوئی تھی بدھ کے دن, اور دوسرے بدھ کے دن جو ہے وہ کیا ہو گیا, اختتام پذیر ہوا. ایک بدھ کے دن سے جو ہے وہ عذاب شروع, اور دوسرے بدھ کے دن سے جو ہے وہ کیا, اگلے بدھ سے جو ہے اگلے بدھ تک جو ہے ان پہ عذاب تھا, اور بدھ کے دن یہ ختم ہو گئے. تو اس میں سات راتیں اور اسی طرح آٹھ دن ہو گئے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بدھ کا جو دن ہے, چارشنبے کا جو دن ہے, یہ بڑا منحوس ہے. کیوں منحوس ہے؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ قوم عاد پر جو ہے وہ عذاب آیا تھا, تو تمہارا ان کے ساتھ کیا لینے دینا ہے, دینا ہے, تم ان کے کیا لگتے ہو؟ قوم عاد پہ عذاب آیا تو تم قوم عاد کے جو ہے وہ کیا لگتے ہو؟ تمہارے وہ دادا تھے, تمہارے جو ہے وہ بڑے تھے, بزرگ تھے, کیا تو وہ تمہارے جو ہے وہ ہم نوا تھے, ہم خیال تھے؟ اگر انہی دنوں میں قوم عاد کے سرکشوں پہ جو ہے اللہ کی طرف سے عذاب آیا, تو وہی دن تھے, یعنی انہی دنوں میں حضرت ہود علیہ السلام والسلام کے ماننے والوں پر جو ہے وہ کیا, ان کے لیے جو ہے وہ بابرکت ثابت ہو گئی, ان کے لیے جو ہے وہ کیا, نجات کا پیام لے کر جو ہے وہ آ گئے. سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ تو اگر تم قومیں ہاں جو منکر تھے, جو سرکش تھے, اگر ان کا ساتھ دینے والے ہو تو بالکل ٹھیک ہے, تم کہہ سکتے ہو کہ بدھ کا دن جو ہے یہ منحوس ہے. کیوں؟ کہ اس دن ہمارے بڑے جو ہے وہ مر چکے ہیں. اور اگر تم اپنے بڑوں کو جو ہے وہ سمجھتے ہو کہ ہمارے جو بڑے تھے, اباؤ اجداد تھے, بزرگ تھے, وہ کون تھے؟ حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے تابعدار, تو پھر تمہارے لیے یہ دن جو ہے منحوس نہیں, بلکہ تمہارے لیے کیا ہے, یہ بڑا مبارک دن ہے. کہ اللہ نے جو ہے نافرمانوں کو جو ہے تباہ و برباد کر دیا. اور دیکھیے, یہ صرف چارشنبے کا دن تو نہیں تھا, یہ تو پورا ہفتہ تھا. سات یعنی کیا, سات راتیں اور آٹھ دن. سمجھ آ گئی؟ پورا جو ہے وہ کیا ہے, ہفتہ ہے. تو پھر جو ہے کیا ہے, پورے ہفتے کو تم منحوس جانو. کس بنیاد پر تم نے جو ہے وہ منگل کو اچھا سمجھا, اور اسی طرح جمعرات اور جمعہ اور ہفتہ اتوار تم نے ان دنوں کو کیوں جو ہے وہ اچھا سمجھا ہے؟ اگر اس عذاب کا جو ہے وہ بیان ہو اسی وجہ سے تم ان کو منحوس سمجھتے ہو تو پھر منحوس تو سات دن آٹھ دن اور سات راتیں ہو گئی, پورا ہفتہ ہوا. تو یہ کیا ہے؟ تو ہم آتے ہیں, ہم جو ہے کیا ہے, ان کا شکار, وہم کا ہم شکار ہو چکے, اور یہ چیزیں ہمارے اندر جو ہے وہ ہماری اندر جو ہے وہ رچ بس چکی ہے. کس کی وجہ سے؟ ہندو کی وجہ سے. ہمارے ساتھ یہاں پر جو ہے وہ ہندو آباد تھے, تو ان کے اندر جو ہے یہ چیزیں جو ہے وہ بڑی ہے, چو چاٹ جو ہے ان کے اندر بڑی زیادہ ہے, بدشگونی جو ہے ان کے اندر جو ہے بدفاری بدشگونی بڑی جو ہے ان کے اندر ہے. تو اسی وجہ سے ہمارے اندر بھی جو ہے ہمارے لوگوں کے اندر بھی یہ چیزیں آ چکی ہیں کہ چارشنبے کا دن جو ہے یہ بڑا منحوس ہے, اور اس دن جو ہے وہ کیا بہن جو ہے اپنی سینگ کو پانی میں جو ہے وہ ڈبوتی بھی نہیں ہے, تو لہٰذا اس دن جو ہے تم کپڑے بھی نہ دھو. کیا جہالت کی باتیں ہیں, کپڑے دھونے سے جو ہے وہ دنوں کا کیا جو ہے وہ فرق ہے, وہ تو صفائی ہے, جس دن جمع ہو جائے اس دن دھو لو. تو اللہ کی طرف سے جو ہے دنوں کے اندر تو نہ جو ہے سعد ہے اور نہ اس کے اندر نحس ہے, نہ اس میں جو ہے وہ کیا ہے اچھائی ہے اور نہ اس میں جو ہے وہ کیا ہے برائی ہے. دنوں میں اگر دنوں میں جو ہے وہ اچھائی اور برائی کا جو ہے کچھ ہوتا تو آج کا دن ہفتے کا دن, کسی کے ہاں جو ہے وہ بچہ پیدا ہوا ہوگا اور کسی کا بچہ مر چکا ہو, کسی کی جو ہے وہ بیوی مر چکی ہوگی اور کسی کی جو ہے وہ بیوی جو ہے آج اس نے بارات لائی ہوگی, سمجھ آ گئی؟ کسی کا جو ہے وہ کیا نوکری میں جو ہے وہ ان کی پروموشن ہو چکی ہے, کسی کو جو ہے وہ کیا کیا ہوگا, اس کو جو ہے ٹرمینیٹ کیا ہوگا, شوکاز نوٹس اس کو مل چکا ہوگا, اس کو ڈسمس کیا ہوگا. تو یہ بھی ہے آج کا دن. تو اگر دن کے اندر جو ہے کچھ کمال ہوتا تو پھر تو سب کے لیے جو ہے وہ اچھائی کی نوید ہونی چاہیے. تو دن میں کمال نہیں ہے, کمال کس کی طرف سے؟ اللہ والا قدر خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی, اللہ کی طرف سے خیر ہے شر ہے اللہ کی طرف سے, دن نہیں ہے. دن میں کیا ہے؟ وہ تو زمانہ ہے, اور زمانے میں فاعل جو ہے وہ کون ہے؟ اللہ ہے, زمانہ تو کچھ بھی نہیں. اسی وجہ سے تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لا تسبوا الدہر فإن الدہر هو اللہ, تم زمانے کی جو ہے بے عزتی نہ کرو کیونکہ زمانہ حقیقت میں اللہ ہے. کیا معنی؟ کہ زمانے میں جو ہے فاعل کام کرنے والا جو ہے وہ کون ہے؟ اللہ ہے. تو زمانے کو اگر تم برا بلا سمجھ کہتے ہو تو حقیقت میں تم اللہ کو برا بلا سمجھ کہنے والے. تو زمانے کو کبھی جو ہے برا نہ سمجھو. لوگ کہتے ہیں یہ زمانہ جو ہے بڑا خراب ہے, بڑا جو ہے وہ کیا ہے خراب ہے, سو کوئی پختو کی ابھی زمانہ خراب ہے, دازمہ زمانہ خراب ہے, زمانہ ڈیرا خراب ہے, سمجھ آ گئی؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں حسومن, مسلسل یا حسومن, وہ دن جو منحوس کر دیے گئے تھے ان پر, جس طرح پہلے جو ہے آپ نے پڑھا تھا حامیم سجدہ میں آپ نے پڑھا نحسات, تو وہ دن جو منحوس کیے گئے تھے ان لوگوں پر. تو اللہ رب العزت فرماتے فطر القوم, آپس دیکھ لیتے آپ قوم کو اس میں سر آن دے منہ پڑے. کس طرح پڑھے تھے؟ جس طرح اتحیات پہ جو ہے وہ بندے بیٹھتے ہیں اور اس کے جو ہے وہ کوئی جو ہے آ کر اس کے سر کو جو ہے وہ نیچے کر جائے, تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اوندے سر آ, اوندے اوندے منہ جو ہے وہ پڑے ہوئے. تو اللہ رب العزت فرماتے کا انہم اعجاز نخل خاویہ, گویا کہ یہ کھجور کے تنے تھے, تنے ہیں کھجور کے خاویہ بوسیدہ پرانے. فہل ترا لہم من باقیا, پس دیکھتے ہو تو, پس آئے دیکھتے ہو تو ان میں سے من باقیا کوئی موجود, کوئی باقی, پس آئے دیکھتے ہو تم ان میں سے کوئی باقی موجود. کافر تو آج بھی روئی زمین پر بسنے والے ہیں ہندوستان, اور کافر کیا, کسی کافر کو تم جانتے ہو جو اپنے آپ کو کہتے ہیں میں قوم عاد میں سے ہوں؟ دیکھا ہے اللہ نے ان کی جو ہے کیا کر دیا, اللہ نے ان کی جو ہے وہ نام و نشان تک مٹا دیا, ختم کر دیا. کوئی آج کافر بھی اپنے آپ کو قوم سمود والا نہیں کہتا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وجاء فرعون, آگے دیکھیے وجاء فرعون, اور آیا تھا فرعون بھمن, اور وہ قبل ہو جو ان سے پہلے تھے, والمؤتفقات, اور وہ بستیاں الٹی کی گئی, بالخاطیہ گناہ پر. آیا تھا فرعون اور وہ جو ان سے پہلے تھے, والمؤتفقات, اور بستیاں الٹی کی گئی, بالخاطیہ ان کے گناہوں کی وجہ سے. ان کے کس کی وجہ سے؟ ان کی گناہوں کی وجہ سے, شرک کرنے والے. فرعون سے پہلے قوم لوط علیہ السلام والسلام, قوم شعیب, اسی طرح جو ہے اور عاد اور سمود, آپ ان لوگوں کو آپ نے دیکھ لیا. والمؤتفقات جس طرح قوم لوط میں نے کہا, فاسو وہ جو ہے بری خصلت ان کی کیا تھی, برائی ان کی کیا تھی, ان کی گناہ کیا تھی, ان کی خطا جو ہے وہ کیا تھی, اللہ رب العزت فرماتے فاسو رسول ربہم, پس نافرمانی کی تھی انہوں نے رسول ربہم, پیغمبر کی, اپنے رب کی پیغمبر کی, اپنے رب کے پیغمبر کی. فاخذہم, پس پکڑ دیا ان کو اللہ نے, اخذ الرابیہ, پکڑنا مضبوطی سے. اللہ نے کیا کر دیا؟ اللہ نے ان کو جو ہے مضبوطی سے پکڑ لیا. فاصو رسول ربہم, پس نافرمانی کر دی ان لوگوں نے اپنے رب کے پیغمبر کی. فاخذہم, پس پکڑ لیا ان کو اللہ نے, اخذت الرابیہ, پکڑنا رابیہ مضبوطی سے. ان نبت شرب بکل شدید, سورہ بروج میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان نبت شرب بکل شدید, یقیناً پکڑنا تمہارے پروردگار کا لشدید ضرور بضرور سخت ہوتا ہے. تمہارے رب کی گرفت جو ہے وہ کیا ہے؟ بڑی سخت ہے, ڈھیلی نہیں ہے, وہ بڑی ٹائٹ ہے. کوئی بچ کے نہیں جا سکے گا, کوئی باغ نہیں سکے گا. اللہ رب العزت فرماتے ان نا لما تو غلما, یقیناً ہم نے لما تو غلما, جب حد تک پہنچ گئی پانی, پہنچا دیا پانی کو, یقیناً ہم نے جب پہنچ گئی پانی ایک حد تک, یا حد سے گزر گیا پانی, حد سے گزر گئی پانی, حمل ناکم, سوار کر دیا ہم نے تم کو, فل جار, یا کشتی میں. یقیناً ہم نے جب پہنچ گئی پانی, پہنچ گیا پانی ایک حد تک, یا حد سے گزر گیا. کون سا حد؟ کہ پہاڑ اس کے اندر جو ہے وہ ڈوب گئے, غائب ہو گئے. پہاڑ کے آتے یہ غائب ہو گئے, اور یہ عذاب جو ہے یہ پوری دنیا پہ آیا تھا. کس پہ آیا تھا؟ پوری دنیا پہ یہ عذاب تھا. تو اللہ رب العزت فرماتے حملناکم فی الجاریہ, سوار کر دیا ہم نے تم کو, فی الجاریہ, کشتی پر. جاریہ وہ چلنے والی ہوتی ہے, دریا میں چلنے والی ہوتی ہے, تو اسی وجہ سے اس کو کیا کہتے ہیں؟ جاریہ. تو ہمیں تو اللہ نے سوار نہیں کیا تھا, اللہ نے تو نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹوں کو جو ہے وہ سوار کر دیا تھا, ان کے تابع داروں. تو اس سواری کی نسبت اللہ رب العزت جو ہے ہماری طرح کیوں؟ ہمارا تو اس زمانے میں نام و نشان بھی نہیں تھا. تو جواب اس کا یہ ہے کہ اگر ان کو اللہ رب العزت جو ہے وہ نہ بچاتا تو ہم کہاں سے آتے؟ تو یہ احسان صرف ان پر نہیں تھا, بلکہ یہ احسان ہم پر بھی ہے. سمجھا گئی؟ بنی نوع انسان سب پر یہ احسان کہ اگر ان کو جو ہے اللہ رب العزت جو ہے وہ پانی میں محفوظ نہ رکھتا تو ہم کہاں سے آتے؟ وہ تو ہمارے کیا آتے پڑے تھے, اب آواز جاتے ہمارے. تو اسی وجہ سے اللہ رب العزت فرماتے ہیں حمل نہ کو فل جاری, سوار کر دیا ہم نے تم کو فل جاری کشتی میں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کیوں میں نے آپ کو کشتی میں سوار کر دیا, ان کو تباہ کو برباد کر دیا. یہ نہ جالا, اس لیے کہ ٹھہرا دے ہم اس واقعے کو تمہارے لیے تذکرتن, یاد دہانی, اس لیے کہ ہم ٹھہرا دے اس واقعے کو تمہارے لیے یہاں بنا دیں ہم اس واقعے کو تمہارے لیے تذکرتن، یاد دہانی، وطا یہا، اور یاد رکھے اس واقعے کو ازن واعیا، کان یاد رکھنے والے، کان یاد رکھے اس واقعے کو، کان یاد رکھنے والے کہ اس کو یاد رکھے. دو قسم کے جو ہے وہ یہ آدیانی ہے، ان کے ساتھ اللہ نے یہ کیا قوم نوح علیہ السلام کے ساتھ، تو کیا تمہارے ساتھ یہ نہیں ہوگا؟ تمہارے ساتھ بھی ہوگا. تو یہ یاد دہانی، تذکرہ، یاد دہانی. اور اسی طرح اللہ رب العزت فرماتے کہ اس کو یاد رکھے کون؟ اذن واعیا، کان یاد رکھنے والے. دو قسم کے کان ہوتے ہیں، کچھ کان اس طرح ہوتے ہیں جو بات کو سن کر جو ہے وہ بھول جاتے ہیں، جس طرح آپ کے درس میں اکثریت اس طرح ہے، بات کو سننے کے بعد جو ہے وہ بھول جاتے ہیں، اور کچھ جو ہے وہ اس طرح ہے جو اذن واعیا ہے، جو بات کو سننے کے بعد جو ہے اس کو یاد کرتے ہیں. سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ بات کو سننے کے بعد جو ہے وہ کیا، اس کو یاد کرتے، نہیں بھولتے. تو اللہ رب العزت فرماتے اور قیمتی کان جو ہے وہ ان کے ہے جو بات کو جو ہے وہ بھولنے نہ دے، ان کو یاد ہوتی ہے. اور جو بھولنے والی ہوتی ہے تو ان کی مثال تو مرغی کی اور مرغ کی ہے. آپ نے کبھی مرغ اور مرغی کو جو ہے وہ پالا ہے؟ جس نے پالا ہے اس کو میری یہ بات جو ہے اچھی طرح معلوم ہوتی. مرغی جب آتی ہے نا کمرے کی طرف آتی ہے، یہاں جہاں پر آپ ان کو جو ہے وہ آنے نہ دے تو آپ اس کو کچھ تو وہ تھوڑی سی جو ہے وہ چلی جاتی ہے، یہاں چلا جاتا ہے مرغا، مگر وہاں چلی ہے دو تین قدم اٹھانے کے بعد دوبارہ آ گیا. آپ نے پھر جو ہے اس کو چھ تو اس کے بعد جو ہے وہ کیا، دو تین قدم لینے کے بعد دوبارہ، کیوں؟ اس سے بھول ہوتی ہے. آپ کی یہ کچھ اس کو یاد نہیں ہوتی، اسے بھولنے والی مرض ہے، اسے چیز جو ہے وہ بھول جاتی ہے. کچھ چیزیں اس طرح بھولنے والی ہیں، جس طرح سنگت بختوں کی منگوائی ہوئی سنڈا چیزیں ڈا ڈر کا مکل رہی ہیں، بس اناور کی سنڈا ڈر کا مکل رہی. تو اللہ رب العزت تو یہ جو ہے کہ آئے جانوروں کے بارے میں یہ چیزیں جو ہے وہ مشہور ہیں، کچھ یاد رکھنے والے ہوتے ہیں کچھ جو ہے وہ یاد. تو اسی طرح انسانوں میں کیا ہے، دو قسم کے کان ہوتے ہیں، ایک یاد رکھنے والے ہوتے، سن لیا، یاد کر لیا، اپنے پلو کے ساتھ اس کو جو ہے وہ باندھ لیا. اور کچھ اس طرح ہوتے ہیں یار تم نے ٹینشن مانگ لے، شکر ہے کہ کان اللہ نے جو ہے وہ دو دیے اور درمیان میں سوراخ بھی ڈالا ہے، ایک طرف سے سنو اور دوسری طرف سے دیوار پہ دے مارو. اور کسی کے جو ہے وہ اچھے جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں، دماغ ہوتا ہے، دل، بات کو سننے کے بعد جو ہے وہاں پر اس کو سوچتے ہیں، یاد کرتے ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس کو یاد رکھے کون؟ اذن واعیا، کان یاد رکھنے والے، کہ اس کو جو ہے وہ یاد کر لے. تو ان کے ساتھ جو ہے وہ کیا ہوا، قوم عاد کے ساتھ کیا ہوا، قوم ثمود کے ساتھ کیا ہوا. درس میں آ کر جو ہے مکمل اٹینٹیو ہو کے تم بیٹھو گے تو تمہیں یاد آ جائے گی، اور اگر تمہیں جو ہے کسی اور چیز کی طرف جو ہے وہ کیا ہے، تمہاری اگر توجہ کسی اور چیز کی طرف ہے کہ تم نے کسی مہمان کو جو ہے وہ آنے کے لیے بٹھایا ہے، دکان پر جو ہے وہ تمہارے گھانک کے جو ہے وہ تمہارے منتظر ہے، یا کوئی ڈاک شو ہونے والا ہے، یا اسی طرح جو ہے کوئی میچ ہے، یا کوئی فلم ہے، یا کوئی جو ہے اور چیز ہے، یا کسی کو ٹائم دیا ہے کہ میں کال کرنے والا ہوں، تو یاد رکھیے تمہیں سمجھ نہیں آئے گی. کہ تم بالکل جو ہے وہ کیا کر جاؤ، اس کے لیے بالکل تم جو ہے وہ بالکل یعنی دماغ سے، اپنے ذہن سے تمام چیزوں کو تم جو ہے وہ ہٹا دو گے، اس کو خالی کر دو گے. اگر برتن کو تم نے جو ہے وہ بھر دیا تو اس کے اندر کوئی اور چیز تم ڈال سکتے ہو؟ کیا کرو گے؟ اس کو خالی کرو گے، اس کے بعد دوبارہ اس میں بھرائی ہوگی. تو اگر تم نے جو ہے اپنے دماغ کو جو ہے وہ بھر کے رکھا ہے، اس کو تم نے خالی نہیں کر دیا ہے، تو تمہیں بات خالی کس طرح کرو گے؟ کہ دوسروں تک اس کو پہنچاؤ، جو سن لیا اس کو دوسروں تک پہنچا تو خالی ہو گیا. تو اگلے دن تم پر جو ہے وہ بات بڑی تاثیر کرے گی، تمہیں یاد ہوگی. اور اگر تم نے جو ہے وہ اس طرح جو ہے وہ رکھا رکھا رکھا، تو کبھی کبھار ہارڈ ڈسک جس جب وہ جو ہے کیا ہو جاتی ہے، اس میں جو ہے وہ کیپیسٹی جو ہے وہ کم پڑ جاتی ہے تو وائرس کا شکار ہو جاتی ہے اور سارا ڈیٹا جو ہے وہ کیا ختم. سمجھ آگے کی نہیں آگے؟ تو اسی طرح یہ دماغ بھی ہارڈ ڈسک ہے, اس میں باتیں سٹور ہوتی ہے, تم کسی کو بتاؤ گے نہیں, بیان نہیں کرو گے تو کیا وائرس آ کے ختم کر جائے گی. تم پھر جو ہے وہ لاکھ جو ہے وہ کوشش یہ جو ہے آنسو بہاؤ گے کہ کاش میں اس کو سٹور کر لیتا مگر ختم. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس لیے کہ تم سنو, یہ یاد دہانی ہے اور اس کو یاد رکھے کان یاد رکھنے والے. تو یہاں پر ہم نے جو ہے تخویف اخروی, یہ جو ہے تخویف دنیاوی کا تذکرہ فرمایا کہ جنہوں نے انکار کیا تھا ان کے ساتھ اللہ نے کیا کیا.